kuşlara geldi bahar. Tezkereye birkaç gün var. Kuşlara geldi bahar. Tezkereye birkaç gün var. Sevenlere bir sorsalar, ben bilirim, ben bilirim. Çekenlere bir sorsalar, ben bilirim, ben bilirim. Kışlalara geldi bahar, tezkereye birkaç gün var. Seven.